Dopłać jeden grosz i odbierz książkę Rodzinna kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister Ziobro zapewnia, że rząd, zmieniając ustawę o KRS-ie, dąży do demokratyzacji wymiaru sprawiedliwości. Opozycja i środowiska sędziowskie mają odmienne zdania. Amerykański prezydent potępia atak chemiczny w prowincji Idlib, nazywa go haniebnym. Winą za jego dokonanie obarcza syryjski rząd. Cięcie kosztów planuje zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Pracownice protestują. Propozycje zmian przepisów dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa ograniczą korporacjonizm i samowolę sędziowską, przekonuje minister sprawiedliwości i prokurator generalny. W ten sposób Zbigniew Ziobro odniósł się w TVP Info do głosów krytyki wobec proponowanych zmian w KRS-ie. Nie będzie państwa w państwie, gdzie się jest środowiskiem sędziów, którzy sami siebie powołują, decydują o awansach, decydują o ocenie i decydują o tym, kto ewentualnie ma zostać ze środowiska usunięty. Trzeba to zmienić w sposób cywilizowany, tak jak to jest w Niemczech, w Holandii, w Szwecji. Do tego modelu zmierzamy, a nie tak, jak nam proponuje komisja działająca przy Radzie Europy, wskazując jako wzór Ukrainę, Albanię. Opozycja twierdzi, że proponowane zmiany łamią konstytucję. Projekt rządowy skrytykowały też środowiska sędziowskie, Rzecznik Praw Obywatelskich i niektóre organizacje pozarządowe. Negatywną opinię do tego projektu przedstawiła OBWE jako naruszające podstawowe wartości demokracji. Wieczorem w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o KRS-ie. Więcej o tym w serwisie za godzinę. Prezydent USA potępił atak z użyciem broni chemicznej w Syrii. Podczas konferencji w Białym Domu Donald Trump obarczył odpowiedzialnością za tragedię rząd Baszara el-Assada. Powiedział, że tego typu haniebne akty nie mogą być tolerowane. Ten atak na dzieci wywarł na mnie ogromne wrażenie. To była okropna, okropna rzecz. Trudno sobie wyobrazić coś gorszego. Mój stosunek do konfliktu syryjskiego i do Asada bardzo się zmienił. Władze Syrii odrzucają oskarżenia o dokonanie ataku chemicznego w prowincji Idlib. Szacuje się, że zginęło w nim od 72 do ponad 100 osób. Bój o likwidowane łóżka i zwalniany personel w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zarząd placówki planuje cięcie kosztów. Pracownicy protestują. Szpital ma poważne problemy finansowe i musi oszczędzać. Jednym ze sposobów jest likwidacja 250 łóżek oraz prawie 100 etatów, głównie pielęgniarskich, powiedziała szefowa związków zawodowych Izabela Wąsik. My jesteśmy już tak bardzo obciążone, że nie wyobrażamy sobie, żeby kolejne 70 etatów w jakimś odstępie czasu, to nie ma znaczenia, czy to będzie miesiąc, czy to będzie pół roku, czy rok, zostanie ilość zmniejszona. Co z pacjentami? Prezes zarządu szpitala Tomasz Skóra zapewnia, że chorzy mogą być spokojni, bo żaden z nich bez względu na zapowiadane zmiany nie zostanie bez pomocy. Dla nas najważniejsze jest to, żeby przy restrukturyzacji żaden pacjent nie był pokrzywdzony albo ewentualnie wyszedłby taki problem, że pacjent z braku miejsca w szpitalu nie może kontynuować albo rozpocząć leczenie. To jest niedopuszczalne. Tylko w 2015 roku strata szpitala wyniosła 23 miliony złotych. Pozornie to dziecinna zabawa. Realnie może doprowadzić do poważnej agresji. Chodzi o dokuczanie. Jest na nie narażony co drugi uczeń podstawówki. Pomóc może ogólnopolska kampania społeczna Bądź kumplem, nie dokuczaj. Ma uświadomić dzieciom i ich rodzicom, jak ważne są dobre relacje z rówieśnikami. Na przykład kogoś przezwałem. Dlaczego? No kto jest lepszy? Trzeba wykazać, kto jest lepszy przez dokuczanie? No tak. Okazuje się, że ponad 50% dzieci w szkołach podstawowych doświadczyło jakiejś formy dokuczania. Monika Szklarz z Cartoon Network, organizator kampanii. I problem ten właśnie w szkołach podstawowych występuje, bardziej niż gimnazja. Niestety musimy to nazwać po imieniu, że jest to forma przemocy. Marta Wojas z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przybiera też jakieś różne postacie, może też to być w życiu realnym, ale też może być w internecie. Zdarzało się, ale to były rzadsze przypadki. Ale wtedy starałaś się bronić? Raczej po prostu nie zwracałam na to uwagi. Często jest tak, że dorośli nie reagowali, a potem się okazało, że rzeczywiście na kanwie takiego dokuczania wyrosła jakaś bardzo poważna sytuacja, także ta reakcja i powiedzenie nie jest jakaś kluczowa czasem do tego, żeby zatrzymać to, co się między tymi osobami dzieje. Dzieci, które padają ofiarą dokuczania i agresji w szkole, mogą dzwonić na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. Wędrują do wody, nie patrząc na pułapki. Z pomocą przychodzą mieszkańcy i wolontariusze. W Gdańsku trwa akcja ratowania żab, które w okresie godowym masowo migrują do zbiorników wodnych. Do tej pory udało się przenieść ponad 7 tysięcy osobników. Żeby płazy nie przechodziły przez drogi, stawiamy płotki z agrowłókniny takiej czarnej. Te płotki zapobiegają przedostawaniu się płazów na drogi. Przy płotkach stoją wiaderka, do których wpadają płazy. Z tych wiaderek te płazy przenosimy do zbiornika wodnego. Jesteśmy przy studzience. 8 żab. One się jeszcze zakopały tutaj, bo mamy takie miękkie liście. Z tej studzienki wynajęliśmy w szczycie 560 płazów za jednym razem. Już, o, widzimy, już wracają, proszę zobaczyć. A tamta idzie z powrotem. Dużo jest, wie pan co, ale 2 lata temu my po 300 przenosiliśmy. Jak ciepło jest, to nie wychodzą, o, a ta już wraca. Jeszcze pod kołem tam jedna się schowała. No ale jak ją dostać? Z ratownikami żab w Oliwie rozmawiała Aleksandra Nietopiel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W pogodzie zmiana. Noc deszczowa. Jutro prawie wszędzie będzie padać i spadnie temperatura. Będzie od 7 do jedynie 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Kłaniamy się Państwu, Iwanka Kunewa i Przemek Psikuta, 7 minut po godzinie 22. Rozpoczynamy nasze spotkanie z klasyką, no i dziś nasze dzisiejsze spotkanie wypełni przede wszystkim brzmienie wiolonczeli. Wiolonczeli w rękach jednego z największych znawców, mistrzów tego instrumentu, Mścisława Rostropowicza. Obchodzimy akurat dwie okrągłe rocznice związane z tym artystą. 90. rocznicę jego urodzin, która przypadła 27 marca. Rostropowicz urodził się w Azerbejdżanie, w Baku. Obchodzimy także 10. rocznicę jego śmierci. Dokładnie będzie to 27 kwietnia tego roku. A zatem o Rostropowiczu znów mówi cały muzyczny świat, dlatego my też dzisiaj posłuchajmy jego niepowtarzalnych interpretacji. Thank you. tego nagrania bachowskich suit na wiolonczele solo dokonał Mścisław Rostropowicz w radiu francuskim, w siedzibie Radia Francuskiego w roku 1991. Grałem wtedy jak w transie, sam wspomina to nagranie z marca 91 roku. Nagranie, od którego rozpoczynamy fragmentem preludium z szóstej suity na wiolonczele solo D-dur Jana Sebastiana Bacha. Nagranie bardzo oryginalne, jak wiele zresztą płyt, dziesiątki, setki płyt Mścisława Rostropowicza, o którym dziś będziemy mówić, którego nagrań dziś będziemy słuchać. Urodzony 90 lat temu, zmarły 10 lat temu, zmarł 10 lat temu w Moskwie. No a w jego żyłach płynęła krew polsko-rosyjsko-litewsko-niemiecka, jak sam powiadał. Był synem wiolonczelisty Leopolda Rostropowicza, a prawnukiem polskiego ziemianina Hannibala Rostropowicza. Mścisław Rostropowicz, na którego mówiono po prostu Sława, który od pierwszych lat powojennych mocno angażował się w działania na rzecz wolności sztuki, wolności słowa, demokratycznych wartości, za co spotykały go prześladowania ze strony władz komunistycznych. Jeszcze pod koniec lat 40. Rostropowicz porzucił konserwatorium na znak protestu, w proteście przeciwko szykanowaniu jego nauczyciela Dymitra Szostakowicza. No i później zawsze był niepokorny w krajach bloku wschodniego, w tak zwanych demoludach. Rostropowicz był przez wiele lat na indeksie i tak na przykład w latach 70. w Polsce był taki incydent, że tylko dwóm pismom muzycznym cenzura zezwoliła w pewnym momencie na umieszczenie drobnej notki o tym, jak w Waszyngtonie Rostropowicz, który tam działał tam jako dyrygent, szefował tam miejscowej orkiestrze. W Waszyngtonie odbyło się pod jego dyrekcją prawykonanie nowego utworu Witolda Lutosławskiego, Nowelety. Tego samego wieczoru, podczas tego samego koncertu, wiolonczelista wykonał też poświęcony mu koncert wiolonczelowy pod batutą kompozytora, pod batutą Lutosławskiego. No, wydawałoby się, że każdy kraj chlubiłby się takim wydarzeniem, no ale w Polsce było to wtedy tajemnicą, ponieważ Rostropowicz wyrzucony został ze Związku Radzieckiego po tym, jak przez kilka lat wspierał Aleksandra Sołżenicyna, goszcząc go na swej daczy, za co pozbawiono go paszportu, zmuszono go do koncertowania na Syberii. No i w efekcie tego wszystkiego w latach 70. Rostropowicz opuścił Związek Radziecki, działał na całym świecie, przez wiele lat był, jak wspomniałem, artystycznym dyrektorem, szefem Orkiestry Narodowej w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. Pozbawiono go wraz z jego żoną Galiną Wiszniewską, wspaniałą śpiewaczką obywatelstwa radzieckiego. Zakazano mu koncertów w kraju. No, potem obywatelstwo przywrócono artyście, ale to było dopiero w latach, na początku lat 90. No a naszą dzisiejszą główną płytą Rostropowicza będzie album, będzie płyta analogowa, która ukazała się z okazji 50. urodzin artysty, a zatem 40 lat temu, ukazała się w roku 1977 w marcu, bo wtedy właśnie Rostropowicz celebrował swoje 50. urodziny. No i to nagranie było dla niego szczególnie ważne, ponieważ ten utwór, którego teraz posłuchamy, a będzie to koncert wiolonczelowy Roberta Schumana, należał do tych najbardziej ukochanych utworów Sławy. Sława nagrywał go kilkakrotnie. Są przepiękne nagrania rosyjskie, między innymi nagranie leningradzkie pod batutą Gennadija Rozdzestwińskiego. A my posłuchamy tego nagrania właśnie dokonanego z okazji 50. urodzin. To jest nagranie, które powstało w Paryżu z Narodową Orkiestrą Francuską, a całość poprowadził Leonard Bernstein. Fantastyczny dyrygent, który zresztą świetnie rozumiał się z Mścisławem Rostropowiczem. A zatem koncert wiolonczelowy Amol, opus 129 Roberta Schumana w tym nagraniu, no takim wytypowanym przez artystę na specjalną płytę, która ukazała się na całym świecie, ukazała się w Europie nakładem wytwórni EMI, a w Stanach Zjednoczonych wytłoczyła ją oficyna Angel. I my właśnie posłuchamy tłoczenia amerykańskiego, tłoczenia, które nie jest już idealne, mam na myśli ten nasz egzemplarz, ale to też cały urok tych starszych, czarnych, analogowych płyt. Mścisław Rostropowicz, Narodowa Orkiestra Francuska, dyryguje Leonard Bernstein. Thank you.

Był koncert wiolonczelowy Amol opus 129 Roberta Schumana. Jeden z tych ulubionych koncertów Mścisława Rostropowicza, o którym dziś mówimy, którego nagrań dziś słuchamy. To nagranie powstało w roku 1977. Ukazało się w marcu 1977 roku z okazji 50. urodzin Mścisława Rostropowicza. W tym nagraniu towarzyszyła mu Narodowa Orkiestra Francuska pod batutą Leonarda Bernsteina, wybitnego amerykańskiego kapelmistrza, który właśnie wtedy, w drugiej połowie lat 70. pracował z orkiestrą francuską. U nas dziś w Trójce to nagranie z płyty wytwórni Angel, płyta stereofoniczno-kwadrofoniczna. Mścisław Rostropowicz i jego Schumann zagrany z pasją, z poezją, zagrany w sposób, w jaki tylko on potrafił grywać, wykonywać ten, jak powiedziałem, jeden ze swoich ulubionych utworów. Rostropowicz to oczywiście także wiek XX, to przyjaźnie między innymi z naszymi kompozytorami, z Lutosławskim, z Pendereckim. Warto pamiętać, że wiolonczelista po wielu latach nieobecności odwiedził Warszawę. Miało to miejsce w roku 1993. Wtedy wystąpił na urodzinowym koncercie właśnie Pendereckiego. No a podczas swojej długiej kariery współpracował, przyjaźnił się z wieloma wybitnymi kompozytorami. Można powiedzieć, że dzięki Rostropowiczowi powstały pewne piękne dzieła Benjamina Britena, Sergiusza Prokofiewa, Dymitra Szostakowicza, kompozytorów, którzy właśnie pisali z myślą o Mścisławie Rostropowiczu, który był zresztą nie tylko wspaniałym wiolonczelistą, ale także dyrygował, także był świetnym pianistą, o czym warto pamiętać. Często akompaniował podczas recitali swojej żonie, wspaniałej śpiewaczce Galinie Wiśniewskiej. Także nauczał w konserwatorium moskiewskim, cieszył się tam zresztą opinią genialnego pedagoga. No a na długiej liście jego uczniów znajdują się nazwiska wielu wirtuozów, takich jak na przykład Natalia Gutman, jak Misza Majski, czy jak Iwan Monighetti. Mścisław Rostropowicz, o którym, jak wspominałem na początku, znów mówi cały muzyczny świat, no bo jesteśmy w momencie pomiędzy dwiema rocznicami. 27 marca minęło 90 lat od narodzin Mścisława Rostropowicza, który przyszedł na świat w Baku, w Azerbejdżanie, a zmarł w Moskwie, zmarł 27 kwietnia 2007 roku, w miesiąc po swoich 80 urodzinach, które zresztą podobno bardzo hucznie obchodzono na Kremlu. No i tak pomału docieramy do końca naszego spotkania, w którym na koniec fragment dokonań kameralnych na polu kameralistyki. Tutaj Mścisław Rostropowicz też był mistrzem. No i obok niego usłyszymy na zakończenie pianistę, z którym pracował chyba najwięcej i najchętniej, Światosław Richter. Wspaniały duet Światosław Richter i Mścisław Rostropowicz. Tym razem w nagraniu z roku 1962, a więc w nagraniu dziś najstarszym. To nagranie utrwalono na płytach wytwórni Philips. To dosłownie wycinek z kompletu wszystkich sonat na fortepian i wiolonczele Ludwika van Beethovena. Na zakończenie we fragmencie część środkowa Adagio i finał Allegro, Allegro Fugato, piątej ostatniej sonaty Beethovena na wiolonczele i fortepian, sonaty demol, drugiej z opusu 102. Mścisław Rostropowicz, Światosław Richter. Na zakończenie dziękujemy Państwu za dziś. Iwanka Kunewa i Przemek Psikuta. Thank you.